है करेला माशूक तेरे अंदर तू तू तू बाहर खेला जा जा जवानी कब से कब से कब से बुला रही है बुढ़ी के चक्कर में तू कैकू कैकू कैकू परेला। वाह वसल वाह भाई क्या शेर मारा है। वाह वाह करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो। मुंबई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो। छुट्टी है मौज मनाओ सब मिलके नाचो गाओ छुट्टी है मौज मनाओ। अरे अरे सब मिलके नाचो गाओ छुट्टी है मौज मनाओ सब मिलके नाचो गाओ छुट्टी है मौज मनाओ। मुंबई से आया मेरा दोस्त दोस्त को सलाम करो रात को सब तू समाजा गए राजा महाराजा अब सब तू समाजा। अरे मिलके बजाओ बाजा हलवा खाओ ताजा मिलके बजाओ बाजा हलवा खाओ ताजा। सभी अमीर बनो गरीबी दूर करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो। मुंबई से आया मेरा दोस्त दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो। अपना कोई हो कल का न कोई पैसे वाला अपना कोई हो कल का न कोई पैसे वाला। अरे नाचेंगे सब मिलके जीजा हो या साला नाचेंगे सब मिलके जीजा हो या साला। छोरो काले धंधे सफेद काम करो खाओ पियो दिन को आराम करो।